Padłem z deszczem w morze przekleństw na planetę marionetek, aby w przestrzeń między wierszy wsunąć treści, gdzie ich miejsce. Spadłem na was, spadłem dla was, spadam nadal, by się złamać, aby klęknąć, poczuć ból i zmięknąć jak większość, aby piękno pękło i rozlało się jak mleko, potem wdepnąć w to, aby nie było już jak tego przełknąć. Niech inni też przebiegną, pokażę ci wszystko jedno, kiedy depczą ci niewierni twą świętość jak ścierwo i szepczą, że to zdechło zanim tylu ich przeszło i wieszczą, że to ja zabija przez tą grzeszną przeszłość. Spadłem trzy piętra w dół, znów widzę to samo. Zjadłem kęs, popiłem pół i obudziłem się rano. Ciężko strawna prawda ściska żołądek w maglach, a słowa jak brzytwy podcinają gardła w żartach. Wilki wokół, a gdzie podziali się ludzie? Każdy z nich szarpie mięso i żre póki nie spuchnie. Sina kapie, on sapie i śmierdzi potem. Potem totem wznosi, aby młody wznosząc prosić, gdy upotli się już dosyć, poczuć zniośle, choć godzinę dziennie, by sumienie było znośne, a wyrzuty senne, aby żyło się tu prościej, otępiały w tym piekle, piekle, piekle, piekle. Padłem jak trup tu katakumb, aby w ciszy znaleźć sens. Morzak faktu, szukać traktu i nie sprzedać się za bezcen. Nim się czołgać na czworach, płuca wciągać błota za postacie, co tu przebiegł, mając to miejsce za piekło. Zostanę tutaj, chociaż nieludzkim jest być słabym. W świecie, gdzie nie patrzą dół na dłoń tych, co nie dają rady. Wilk dla wilka jest człowiekiem, instynkt dobra tracąc z wiekiem. Patrzą w sklepienie kościołów, przybliżając się do piekiel. Spadłem tutaj, by wytykali mnie to tamte, co uleciał z dymem jak spalone ścierwo z kwiaty. Wiatr, wiatr, wiatr, wiatr, wiatr. Sens nadać temu, co sensu tu nie ma. Pustki bez kres, gdzie jest pieniądz, dragi gód, spalona ziemia. Płonie Afganistan, Irak, trupy wyborzą na tirach. Koło mego okna, kajsa, hajs, zatracają w sirach. Ziemia się kręci, niebo krzmi jak w średnim wiecie. Ale wiara tu spłonęła, już w ubiegłym wieku w piecu. Spadłem tutaj i nie pytaj mnie o życie, bo nic nie wiem. Stoję niemy między prokiem, a wiecznie błękitnym niebem, niebem, niebem, niebem, niebem.